Açık Gazete. Merhaba Kainat. Bugün 10 Mayıs Perşembe. Yıl 2012. Ay 5. Gün 131. Hızır 5. 1433 Hicri Cemaziyelahir 19. 1428 Rumi Nisan 27. Günün tarihi. 136 yıl önce bugün 10 Mayıs 1876'da Türkiye'de ilk basın sansürü konmuştu. 72 yıl önce bugün 10 Mayıs 1940'da Alman orduları Hollanda'yı işgale başladı. Amaç Maginot hattı yerine Fransa'ya Hollanda-Belçika üzerinden girmekti. Yemek listesi. Gün 131. Kıymalı makarna, zeytinyağlı Ayşe kadın fasulyesi, salata ve meyve. Büyük Saatli Marif Takvimi. Merhaba herkes, Açık Radyo burası, 94.9, açıkradyo.com.tr veya da açıkradyo.com. Hepsinden yayınımız da var ve Açık Gazete programı başladı. Ömer Madra, Mahir Ilgaz, Mert Öztekin ve Can Tombil'den oluşan ekiple birliktesiniz. Günaydın. Günaydın. At the Hop adlı parçayla açılışımızı yaptık. Danny and the Juniors grubundan dinledik. Çok tanınmış bir rock'n'roll döneminin başlangıcındaki çok tanınmış gruplardan ve onun çok tanınmış parçalarından biri. Danny and the Juniors'a adını veren Daniel Joseph Rapp ya da Danny Rapp dün 1941'de dün dünyaya gelmişti. Ve çok oldukça genç bir yaşında da 1983'te hayata veda etmişti. Amerikalı şarkıcı ve Danny and the Juniors grubunun kurucu ön safta gelen elemanı. Öyle bir durum var. Bugün neler olduğuna da bakacak olursak tarihte Amerigo Vespucci'nin yeni dünyaya doğru yapacağı ilk yolculuk için İspanya'nın Cadiz kentinden ayrılması var. Bunu dün aslında söylemiştik. Evet. Bir takdim tehir var aslında. Bugün söyleyecektik, dün söylemişiz. Erkenci davranmışız. Christoph Colomb'un da Las Tortugas adını vermesini. Evet, öyle bir dünkü hatayı da gidermiş olalım. Ve şimdi bakalım neler olup bitiyor dünyada ve Türkiye'de. Öncelikle Amerika Birleşik Devletleri'nde çok büyük gösteriler ve kalkışmalar olduğunu söyleyebiliriz. Binlerce protestocu Bank of America'nın yıllık hissedarlar toplantısını Charlotte'da, Kuzey Carolina'da basmış durumda. Çok büyük bir koalisyon var. Çevre grupları, işçi sendikaları, Occupy Wall Street diye kendisini adlandıran hareketin elemanları ve şiddetin görülmediği yürüyüşlerin ve aslında bazı da teatral sahnelemelerinde yer aldığı bir olayın içindeler ve amaçları da Bank of America'nın federal hükümetle karmaşık, karanlık ilişkileri, aynı zamanda kömür endüstrisine verdiği büyük destek ve bir de bu evlere el konması, haciz işlemlerindeki kötü uygulamaları hem içeriden hem de dışarıdan oldukça önemli bir gösteri var. Amerika'da ciddi bir başkaldırı ve devrim dalgasının yükselişe geçtiğini tekrar geçen bahardan sonra görüyoruz. Bu sefer daha da hazırlıklı oldukları da görülüyor. Bununla ilgili bazı ilginç bilgiler de var elimizde, vereceğiz. Bayağı yatsınamayacak kadar önemli. Hatta bir olağanüstü durum ilan etmişler. Polise çok geniş çaplı arama yetkisi veren bir maddi yürürlüğe koymuş. Şehir güvenliğinden sorumlu kişi, belediye başkanı değil de öyle bir şey biri. Fakat uygulanamamış. Çok kalabalık ve şey olduğu için yürürlüğe sokulamamış. Yani işgalciler ve protestocular günü büyük ölçüde kazançlı kapatıyor gibi görünüyorlardı. Daha olaylar ve protesto devam ediyordu dün akşam ben izlediğim sırada. Ama çok, yani talepleri dile getirmek, bu hareketin büyümesini sağlamak ve üzerimizde bu günlerdir yaptığımız, aylardır yaptığımız çalışmaların sonucunu göstermek istiyoruz diyorlardı. Ve esas itibariyle de politikacılara artık ya %99'un mu yoksa %1'in mi adayı olduklarını, bir seçme hakkını söylemek diyorlar. İlginç bir gelişme bu. Wells Fargo Bankası'nda önünde de aynı benzeri şeyler olmuştu gene. 58 yaşındaki bir çalışanını da Wells Fargo, Yolanda Quesada diye Milwaukee'li bir hanımı işten atmış. Neden biliyor musun? Yok, hiçbir fikrim yok. Bir dükkandan elbise çaldığı için. Ahlaki ve yani dürüstçe davranmasını isteriz çalışanlarımızın demiş. Yalnız ufak bir detayı söylemeyi unuttum, sona sakladım. Bu olay 1972'de olmuş. Onu şimdi keşfetmişler. Nixon. 58 yaşında mıydı kadın? kadın 58 yaşında. 1972'de tam 40 yıl önce olmuş yani. Evet, tam 18 yaşındaymış ve işe girmek için bir elbiseye ihtiyacı varmış. Onu çalmış, yakalanmış o tarihte. Evet, o da ilginç bir habermiş gerçekten. Yani Bob Dylan'ın Joker'ın şarkısını hatırlatmışlar. Belki bulursak çalarız. Az çal, seni hapse atsınlar. Bol çal, seni kral yapsınlar. Sözleri de geçiyor, onu da hatırlatmış. Yani Amerika'da ve dünyada işler böyle cereyan ediyor. Bu arada Amerika Birleşik Devletleri 117 yıllık kayıt tarihindeki en sıcak 12 aylık dönemi yaşamış. Evet. Bunun sebebinin küresel ısınma olduğunu tahmin ediyorum ben. Olabilir. Böyle bir ihtimal de var. Evet, onu da geçeyim. Gayet NOAA diye adlandırılan okyanuslar ve atmosfer konusundaki araştırmaların idari merkezinden rapor, iklimin durumu raporu böyle demiş. Bu arada Kanada'da da First Nations diye adlandırılan yerlilerin Toronto'da çok ciddi bir protesto hareketi olmuş. Yinka Dene ittifakı British Columbia'da yeni bir şey yapılıyor. Yani bu zift petrollerini taşıyan petrol boru hattına hayır diye büyük bir gösteri yapmışlar. Ve bayağı reisler tüyleri bütün geleneksel şeyleriyle oradalarmış. Önemli bir şey o. Bir başka ilginç direniş de Twitter şirketinden gelmiş durumda. Amerika Birleşik Devletleri Occupy hareketine katılanlardan birisinin Harris diye bir adamın, Malcolm Harris diye, New Inquiry diye bir web sitesinin de yayıncısı diyelim, yöneticisi. Brooklyn Köprüsü'nde yürüyüş sırasında tutuklanmış birçok göstericiyle birlikte ve FBI şeyi istemiş. Onun yazışmalarını istemiş mahkum etmek için. Suç işledi mi diye. Amerika'nın gidişatı bir tuhaf yani. Fakat ilk defa ilginç bir şey de gelmiş. Amerikan hükümeti kendisi vatandaşların haklarını korumayınca bu sefer iş şirkete düşmüş. Twitter şirketi veremeyiz demiş. Yani hizmet sözleşmemiz açıkça kendi içeriklerine müşterilerimizin sahip olduğunu içerir. Sözleşme böyle demiş. Ve onun için de bir mahkeme kararı olmasına rağmen üst mahkemede bozma itirazında bulunmuş Twitter. Davada ilginç bir hal safhaya gelmiş. Evet, Twitter meselesi gündemde. Suudi Arabistan'da da isyan hareketlerine karışanlarla ilgili olarak nedense konuşamadım yine. Twitter üzerinden verilen 140 karakterlik fetvalar falan da oluyormuş. Böyle bir durum da söz konusu. Teknoloji hayatımızı değiştiriyor gerçekten. Evet, ama bu beklenmedik bir şeydi. Çünkü birçok durumda, mesela WikiLeaks olaylarında pek çok kredi kartı şirketi ve bazı başka şirketler, PayPal gibi şirketler şey yapamadı. Direnemedi hükümetin baskısına ve ya destek almasına, WikiLeaks grubunun bağış almasına engel olan davranışlara imza attılar. Bakalım Twitter nasıl direnecek, merakla bekliyoruz. Öte yandan dün verdiğimiz haber bütün şeylerde görülüyor. Haber ajanslarında Kuzey Pasifik'teki plastik atıkların bir facia boyutuna ulaştığı, BBC'de de var, NTV'de de var. Üzerine büyük boyutta bir ülke kurmak mümkün. Evet, çok yani olağanüstü. Bir de o böcekler, halobates böceklerinin artması bütün gezegenin sağlığını, canlıların sağlığını etkileyecek tehlikeli bir şey olarak. Yani deniz böceği, halobates ceruseus. Yenmiyor muymuş onlar? Plastikle beraber yenirse nasıl olur bilmiyorum ama ciddi bir durum var. Öte yandan da Türkiye'de evet, tabii. Ekosistemin dengesinin bozulması bahsedilen ciddi durum. Evet, şeye de çok 350 orada da Ali Ağa ile ilgili yer verildiğinde de Türkiye'nin büyük ölçüde kömür yakıtlı santrallerin peşinde koştuğu büyük bir kampanya oldu ama buna karşı da direnişin de tek çare olarak kuvvetli bir Ali Ağa'daki 5000 kişilik gösteriden de bahseden bir yazı vardı. Bu arada da dün dinleyicilerimizden Neşe Bilgin'in bize gönderdiği TÜBİTAK'tan öncelikli alanlara yönelik yeni destek programında öncelikli alanlar Ar-Ge projeleri destekleme programı 1003 maddesinde programında enerji N01'de enerji öncelikli alanı kömür teknolojileri çağrı programı kapsamında bu ay ilk çağrıya çıkılacaktır diyor. Çok önemli bir mesele aslında. Dün de zaten bir haber daha Ses Açık Yeşil'de Şahin'e beraber verdiniz. O da İskenderun'da Çinli bir firmanın, en büyük firmalarından birinin enerji alanındaki kömürlü bir termik santral kurması haberiydi. Ama orada Enerji Piyasası Denetleme Kurulu'ndan yapılan açıklamada şöyle bir şey vardı. Yerli kömürde kullanılması çağrısı yapılıyordu. O zaman iyi oluyor. Yerli kömürün çünkü şeyi yok. Karbondioksit emisyonuna yol açmıyor. Dolayısıyla dünyadaki canlı yaşamı bitirme yolunda bir adım değil o da. Ulusal ısınma. Ulusal ısınma, evet. Bu vaziyeti oluyor. Fakat bütün dünyada gerçekten yükselen bir mücadelenin de izlerine her tarafta rastlayabiliyoruz. Kampüste de mavi yeşil bir gün. Bahçeşehir Üniversitesi Beşiktaş kampüsünde de BETAM kampüste mavi yeşil bir gün adlı bir etkinlik düzenliyor. Yarın 11 Mayıs 2012 Cuma günü İstanbul Boğazı'ndan doğal ekolojik beslenmeye, çevreci sivil toplum faaliyetlerinden çevre yayıncılığına kadar birçok konunun ele alınacağı belirtiliyor. Bu da önemli. Boğaziçi Üniversitesi'ndeki arazinin işgal edilip ekilmesi haberini de dün vermiştik. Evet, arazinin işgal edilmesi de ilginç bir şey. Orası bir üniversite kampüsü ve orada ekim yapılıyor. Evet, okula giden öğrenciler ve orada çalışan üyeleri. Öğretim üyelerini sanıyorum üniversite kampüsünü bu şekilde kullanma hakları da olabilmeli. Üniversite nasıl şey içinde, kampüs içinde çok uluslu şirketlerin çeşitli şubeler açmasına izin veriyorsa ki bu da olabilir. Böyle bir kullanım içinde en azından işgal ifadesinin kullanılması bence biraz ağır kaçıyor diye düşünüyorum. Evet, bana ya işgal kelimesini aslında occupy anlamında kullanırsak pozitif bir anlam. Yani her şeyi kendi kalbinde dahil her şeyi işgal etmek anlamında. İşgal tekrar angaje olmak belki yeni bir anlam verildi. Evet. Onun için ben işgali Amerika Birleşik Devletleri'nin emperyal işgallerinden tamamen farklı bir anlamda kullandıklarını görüyorum ve bunu da devam ettirmenin anlamlı olduğunu düşünebiliriz herhalde. Evet, biraz uzun özetler oldu ve özetlerle özet değil gibi aslında. Evet, o zaman özetliyse ben de başlayayım haberlere. Hı-hı. Türkiye'den çok sayıda önemli haberimiz var ama Akşam Gazetesi'nin birinci sayfasındaki haber son bıraktığımız yerden devam etmek için bağlantılı en azından. Baraj kurulu da yuttu diye bir manşetle çıkmış Akşam Gazetesi. Bugün altında da açıklama olarak Ilısu Barajı'nın yutacağı Hasankeyf'e bir kötü haber daha. Kültür Bakanlığı Bölge Koruma Kurulu'nu bypass etmiş. Kurul devreye girmesi uygun değil dese bile baraj faaliyete geçecekmiş. Arkeolojik kriter bürokrasiye yenileniyor. Peki anlamadım, bu haber çok önemli tabii, bunu vermeleri ve takdirle karşılıyorum. Yalnız niye, ne için kötü haber dedi? Sen okudun şimdi. Kurul için kötü haber mi? Hasankeyf'e bir kötü haber daha. Bu Hasankeyflilere mi kötü bir haber mi oluyor? Yoksa bize de bu haberi veren gazetede çalışan insanlara da bir kötü mü acaba? Sanıyorum yani dünya mirası bir şey. Hani herkes için kötü olsa gerek. Hasankeyf'e ama Hasankeyflilere demiyor. Arkeolojik kriter bürokrasiye yenildi diyor. Baraj tarih ikilemine kökten çözüm denmiş. Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu tartışma yatacak bir ilke kararına imza attı. Artık yapımı süren baraj projelerinde Bölge Koruma Kurulu'nun arkeolojik kriterleri işe yaramayacak. Bölge itiraz etse bile barajlar faaliyete geçecek. Çok güzel yani hakikaten. Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu görevini başarıyla yerine getirmiş mi demek lazım bilmiyorum burada. Yani aşağı yukarı kaç 2500-3000 yıllık bir kültürel mirasın sular altında ebediyen bir daha asla geri getiremeyecek ve, şekilde kaybolmaz. Ve şu da var yani söz konusu değil çok standart Türkiye'deki şeylerden biridir. Ne yani kalkınmayalım mı? Veyahut ne yani baraj yapmayalım mı? Vesaire gibi evet yapmayın. Yapılacak barajın ömrü de 30 sene bilemediniz 40 sene. Bir ama ömrü şeyi geri getirme imkanı olmuyor barajın ömrü bittikten sonra da. Çünkü o millerle kaplanıyor dibi ve bir daha artık kalan geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Ebediyete kadar, sonsuza kadar. Çeşitli palavralar sıkılıyor burada tabii. Hani işte üstü şöyle kaplanıyor. Daha sonra baraj bitti hop açtık tekrar kullanıma soktuk falan gibi de bu öyle o kadar kolay bir şey değil bir kere. Bypass kararı, bu Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu'nun bypass kararı, Ilısu Barajı'nı sularına gömülmeyi bekleyen Hasankeyf'te işler daha da hızlı yürüyecek diyor Akşam Gazetesi. Karar İzmir'deki Alyanoi Antik Kenti'ni de etkileyecek. Alyanoi için zaten geçmiş olsun. Evet, o kaldı bile. Devlet Bölge Koruma Kurulu'nun barajın faaliyete geçmesi uygundur kararını beklemeden Yortanlı'nın kapakları açılabilecek. Yortanlı'nın kapaklarını açabilecek diyor. Evet. Evet, bu baraj meselesi öyle. Devam edelim. Edelim. Yunanistan'a geçelim şimdi. Yunanistan'da geçen pazar seçim yapıldı. Dün de konuştuğumuz gibi Syriza bloğunun lideri Alexis Tsipras başarılı olamadığını açıklamış. Hükümet, bir koalisyon hükümeti oluşturmaya çalışıyordu. Avrupa Birliği ve IMF'nin verdiği kurtarma kredileri karşılığında dayattığı, talep ettiği ve dayattığı hatta kemer sıkma önlemlerini reddediyordu. Bu konuda ısrarlıydı. Bu yüzden de işte başlıca iki partiyle, Büyük Yeni Demokrasi ve PASOK partileriyle uzlaşamadığını belirtmiş. Ve şimdi müjdeler olsun, Yunanistan'da Evangelos Venizelos çok köklü bir siyaset ailesinin son hanedan üyesi gibi neredeyse. Evet, hanedan da deniyor onlara zaten. Venizelos kuracakmış. Daha doğrusu kurmaya çalışacakmış. Pek ciddi şüpheler var demiş ama BBC'nin Atina muhabiri. Yeni bir genel seçim ve uzayan bir siyasi kriz giderek gündemde, hatta kaçınılmaz oldu demiş BBC'nin Atina muhabiri Mark Lowen. Yeni Demokrasi Partisi lideri Antonis Samaras da geçen pazartesi zaten hükümet kuramadım demişti. Syriza lideri Tsipras, solcu bir hükümet kurma hayalimizi gerçeğe dönüştüremedik demiş. Şimdi Venizelos'u mu bekliyoruz? Şimdi Venizelos'un kurmasını bekliyoruz. Venizelos da seçimlerde en fazla oy kaybeden partinin lideri konumunda. Evet, bakalım o hükümet kurabilecek mi veya kurdu diyelim o hükümetten bir hayır gelir mi? tartışmaları, soruları ortada duruyor o şekilde. Zaten Avrupa bugünlere gelirken en büyük sorunlardan bir tanesi de siyasi irade eksikliğiydi. Yani o hükümetlerin büyük oranda aldıkları kararları halk bazında destek bulmamasıydı. Evet, temel mesele o. Yani demokrasinin tamamen içi boşaltılmış bir kavramlar yığınına hapsedilmesiydi. Bir avuç teknokrat. Hayır, o içinin tuhaf boşaltıldığı haliyle bile mevcut durumu karşılamayan bir demokrasi tanımı vardı. Evet. Şimdi bakalım nasıl kararlar alınacak bundan sonra. Evet, şimdi Guido Westerwelle'de Alman yanın Dışişleri Bakanı. Biz şeyi isteriz demiş, Avro bölgesi içinde kalmasını Yunanistan'ın, ama aması var ve lakin Yunanistan'ın kaderi şimdi kendi ellerinde demiş. Burada soğuk bir, hafif tüyler, iç ürpertici hafif de bir tehdidi seziyor musun? Yani aslında bu dile alışık olan, uluslararası ilişkilerde kullanılan bu dile alışık olanlar sezmekle kalmıyor. Doğrudan görüyorlar sanıyorum. Evet. O tehdidi. Çok hafif değil yani. Yani Yunanistan'ın kaderi kendi ellerinde, daha önce demek ki kendi ellerinde değildi diye bir tersine çıkarım yapabiliriz, ama biz de bu durumda değil mi, bu diplomatik dili kimin elinde? Biraz zorlama olur öyle bir çıkarım yapsak bence. Niye? Şimdi onu ellerinde demiş. Bence daha önce yönelik bir mesaj değil bu. Şu anda Yunanistan bizim dayattığımız adımları atmaz ise başına geleceklerden kendisi sorumludur demek, evet, istiyor orada. Yani bir eksik cümleyi kurmuş orada. Evet, Yunanistan'ın kaderi kendi ellerinde, ama onu Yunanistan'ın, bizim dediklerimizi yapması gerekiyor. Yunan'ın ferasetine bırakmış. Ne de olsa Sokrates'in çocukları. Evet. Öyle de olabilir. Bu arada Alman felsefecilere girmedim şimdi. Grek ve eski kadim Yunan felsefesinde kalalım. Değil mi? Benim aklıma nedense çok alakası Monty Python'ın felsefecilerin futbol maçı gibi şeyler, skeçler geldi. Ama onu geçeyim de trio meselesine gelelim. Yani bu Yunanistan'a zaten bu kemer sıkma politikalarını dayatan AB, IMF ikilisinin arasında bir kırılma var sanki. Trio'nun iki sac ayağı arasında bir kırılma yaşanıyor. IMF'den bir uyarı Almanya'ya gelmiş. Almanya'nın kaderi kendi ellerine dememiş IMF, ama şunu söylemiş. Avrupa'nın geri kalanına yardımcı olmak için daha aktif olmak zorunda olduğunu söylemiş IMF Almanya'nın. Bu yorumlar zaten bir süredir yapılıyordu. Yani Almanya'nın bugün Avrupa'nın içine düştüğü krizde birinci derecede pay sahibi olduğu, Avrupa'nın güneyine oranla yıllarca yapay olarak maaşları düşük tutarak fazla verdiği söyleniyordu. Şimdi de oradan kazanmış olduğu şeyin bir kısmını geri paylaşıma sokması çağrıları var. Bakalım ne kadar uyacak. Evet, tamamını okuyamadım ama bu doğrultuda hoş bir yazı çıktı Zinet'te. Nikolas Kozmatopoulos'un, şöyle kısaca gözden geçirdim ama başlığı son derece ilginç ve sonunda da tekrarlıyor. Eğer diyor seçimler, yani kendi kaderini değiştirebileceğin ne söyledikleri seçimler dünyayı değiştirebilseydi, dünyada bir şeyleri, zaten illegal olurdu. Legal bir süreç sayılmazdı diyor. Yani politik, siyasi elitin üyeleri zaten şimdiye kadar sınırsız bir şekilde, belirsiz bir süre ertelenmesini istediler seçimlerin. Avrupalı yetkililer de, eurokratlar da sürekli olarak şunu söylediler. İki büyük partiden birini seçmezse seçmenler, Yunan seçmeni, o zaman bu ülke kaosa düşer dediler. Ve hatta çok ilginç bir şeyden bahsediyor. Ben bunu duymamıştım. Syriza'nın lideri Tsipras şeye başvurmuş, Avrupa Komisyonu'na şikayette bulunmuş, ülkenin iç işlerine müdahale ediliyor demişler. Seçim sadece bu iki büyük partiyi seçeceksiniz şeklinde empoze edilmiş, dayatılmış. O zaman Yunanistan seçimleri. Evet. Avrupa Komisyonu bayağı karıştı iç işlerimize, seçimimize bile karıştı diye resmi şikayette bulunmuş Syriza. Ve sonuç olarak da şunları söylüyor. Zürih Üniversitesi'nde antropoloji öğrencisiymiş Nikolas Kozmatopoulos ve bir seçim programı yazmak yerine daha şunların yapılmasının daha iyi olacağını düşünüyor ve 3 maddelik küçük pratik bir program vermiş. Yani halkın mobilizasyonunun seferber edilmesini ve bu tepedeki bir avuç elit dedikleri seçkinin şiddet ve sefalete mahkum etmesine karşı tabandan kitle hareketlerinin örgütlenmeye devam edilmesini öneriyor. İkincisi, bu şeyde de anlaşılan Türkiye'dekine benzer ya da başka birçok ülkedekine benzer bir tartışma var. Cambaza bak tartışması. Yani parlamentoda demokrasiyi kim katletti tartışmaları oluyor diyor. Daha çok parlamento içindeki kavgadan çok parlamentoyu kuşatan sokaktaki insanların saflarına katılmayı tavsiye ediyor. Ve üçüncü olarak da yerel komiteler, göçmenlerin ve Yunanlıların birlikte kuracakları yerel komitelerle bunları güçlendirmek ve aşırı sağcı gruplara karşı bayağı yerel bir direnişi örgütlemek her yerde gerekiyor diyor. Ve seçimler yoluyla bir takım değişiklikler bekleme yanılsamasının yerine çok daha ciddi olan, içten samimi olan şey de direkt doğrudan demokrasinin sistemine, temsil sonrası bir sisteme hızla geçmek için seferber olmalıyız diyor. Yani bir devrim programı öneriyor. Evet, yani zaten gelinen noktada çıkmaza bakıldığı zaman da insanın aklına yani sistemik bir değişiklik gerektiğinden başka bir şey de gelmiyor. Evet, yani Yunanistan'da başka koşullar olsaydı bu ya yani biraz ütopik falan diye. Hayır ama yani işte seçimler da yapıldı bu, evet, çıkmaza son vermek adına ve şu anda seçimlerde en fazla oy kaybeden partide hükümeti kurma görevi varken buna absürt diyebilirsiniz ama bir yandan da değiştirmek için bir şeyler yapılması gerekiyor. Evet, i̇şte yani, bunun yolunun ne olduğu konusunda bazı tartışmaların yürütülmesi en azından gerekiyor. Evet. Bence de çok bitiremedim maalesef. Çok son dakikada gördüm yazıyı. Ama eğlenceli yani, seçim bir şey değiştiriyor olsaydı zaten onu çoktan yasaklarlardı, merak etmeyin diyor. İllegal ilan ederlerdi demiş Nikolas Kozmatopoulos. Evet, bir ara. Açık Gazete. Welcome back to the age of jive. Where have you been hiding out lately, honey? You can't dress trashy till you spend a lot of money. Everybody's talking about the new sound, funny, but it's still rock and roll to me. What's the matter with the car I'm driving? Can't you tell that it's out of style? Should I get a set of white wall tires? Are you gonna a miracle mile? Nowadays you can't be too sentimental. Your best bet's a true baby blue continental. Hot funk, cool punk, even if it's old junk, it's still rock and roll to me. Oh, it doesn't matter what they say in the papers, 'cause it's always been the same old scene. There's a new band in town, but you can't get the sound from a story in a magazine. Ain't that your average team? How about a pair of pink sidewinders and a bright orange pair of pants? half a chance. Don't waste your money on a new set of speakers. You get more mileage from a cheap pair of sneakers. Next phase, new way, dance great. Anyways, it's still rock and roll to me. Billy Joel'dan It's Still Rock and Roll to Me adlı parçayı dinledik. Billy Joel, asıl adıyla William Martin Joel, ama herkes Billy Joel diye biliyor. Amerikalı şarkıcı, besteci ve piyanist. Aynı zamanda da Amerika'da en popüler müzisyenlerden biri. Amerika Birleşik Devletleri tarihinde en çok satışı olan, plakları satan üçüncü kişiymiş. Billy Joel'ın 1949'da dün doğması münasebetiyle çaldığımız bir parçaydı. It's Still Rock and Roll to Me. Onun çok satılan şarkılarından biri. Evet, bir önemli haber de aslında Obama'dan eşcinsel evliliklerine destek haberi. Evet, çok önemli bir haber bu. Yani ABD'de büyük bir tabulardan bir tanesi bu konu hala. Eyaletler bazında zaten tartışılıyor. Daha dün hangi Kuzey Carolina idi sanıyorum mahkemenin eşcinsel evlilikleriyle ilgili bir konan yasağı onaylama kararı olmuştu. Şimdi de Obama'dan hem de seçimlere aylar kalmışken, ABD seçimlerine aylar kalmışken böyle bir açıklama yapması çok önemli olarak değerlendirilebilir gerçekten. Evet, hesap etmiş de olabilir. Aylar süren de bir sessizliği vardı çünkü bu konuda da. Ortalığı tozdan dumandan ortalık görünmezdi. Yani epey ciddi tartışmalar vardı ve böylece görevindeyken eşcinsel evlilikleri destekleyen ilk Amerikan başkanı olmuş ve televizyona çıkıp da oldukça ilginç de açıklamalar yapmış. Yani yakınlarım, dostlarım, birlikte çalıştığım insanlar var ve yıllardır aynı cinsten olmalarına rağmen evliler ve fevkalade de birbirlerine bağlı büyük harika birliktelikleri olduğunu görüyorum. Baştaki fikrim bile aleyhte değildi ama şimdi çok pekişti bunları düşündüm diye de bir konuşma yapmış. Başkan yardımcısı Joe Biden da daha önce eşcinsel evliliklerine destek verdiğini açıklamıştı. İlginç de bir şey var, detay var bu haberde. Gallup Enstitüsü'nün yaptığı kamuoyu araştırmasına göre Amerikan halkının %50'si de eşcinsel evliliğin yasallaşmasına destek veriyormuş. Evet, zaten çok önemli derken bunu da söylemek istiyoruz. Etmiştir. Aynı zamanda evet böyle bir hesap yaptı. Yani kendi tabanın Demokrat Parti'nin büyük çoğunluğunu, tabanın büyük çoğunluğunun oylarını da almak istediği yönünde bazı yorumlar yapılıyor. Ama yine de bir mihenk taşı olarak belki de ABD siyasetinde değerlendirilebilecek bir açıklama bu. Evet, yani daha önce lezbiyen, gay, biseksüel ve transseksüellerin daha fazla eşit haklar elde etmesini savundum ama eşcinsel evliliği konusunda tereddüt ettim demiş. Çünkü yasal birliktelik yeterli diye düşünüyordum. Ama işte demin de söylediğim gibi kendi ekibinde bulunan çalışma arkadaşlarının filan arasındaki eşcinsellerin birbirine bağlı tek eşli ilişkiler içinde olduğunu gördükten sonra bu görüşümü değiştirdim. Zaten diyor. öyle bir yargıda bulunmak gibi bir şeyi yok kendisinin. Yetkisi ve görevi yok. Evet. İnsanların hani kimle evleneceğini seçme veya tepeden dayatma olmaması gereken bir şey aslında. Yani konuşurken demecinin biraz daha bu çizgilerde olması daha iyi olurdu ama olsun. O da tabii bir siyasetçi ve bu şekilde siyaset yapıyor. Evet, haklısın. Yani ilginç aslında, mesela demin söylediğin de doğru. North Carolina, Kuzey Carolina'da eşcinsel, aynı cinsiyete sahip insanların evlenmesine zaten yasak vardı. Bu yasağı onaylayan da bir oylama da yaptı. Böylece 30. Amerika Birleşik Devletleri eyaleti oldu. Yani gay evliliklerini yasaklayan ve başka eyaletlere de bu yolu açmış oldu denebilir. Kuzey Carolina'da epey hareketli geçiyor söylediğim İnsanlar, gibi. Evet, Bank of America'da fena halde, içeriden ve dışarıdan işgal altında. Çok merak ediyorum bu hareketler, kalkışmalar nereye varacak? Nereye varacak? Yani müthiş detaylar var. Belki fırsat bulursak, bugün Seyfettin Gürsel de yok. Onun bu Amerika çizgi, başta evet, olmak üzere büyük bir yükseliş gösteren bu hareketler üzerinde biraz durabiliriz belki. İlginç detaylar var. Olabilir ama yani çok normal kabul ediyoruz herhalde bunu. İşte evlilik yasağı mesela. Kime ne? Evet, işte Amerika ama yani, Amerika için değil sadece. Amerika yani, Birleşik Devletleri'nde halkın %23'ü mü, %25'ine yakın, 1/4'üne yakını zaten Kitab-ı Mukaddes'in birebir motamo doğru olduğunu, kelimesi kelimesine olduğunu düşünüyor. Yani dünyanın da 4500 yıllık bir geçmişe sahip olduğunu falan düşünüyorum. Ben o gibi araştırmalara çok güvenilir olduğunu düşünmüyorum bir kere, onu söyleyeyim. Çünkü Amerika bunu söyleyen mi? İnsanların çoğu tam olarak o metinlerin içinde ne yer aldığını da bilmiyorlar. Öğrendikleri zaman biraz daha farklı düşünüyorlar. İşte Türkiye'de de çok sık yapılan şeyler vardır ya, araştırmalar vardır ya, işte çeşitli sorular. Şeriat istiyor musunuz diye sorduğunuzda daha yüksek çıkar ama şeriatın ne olduğunu söylediğiniz zaman oldukça düşer. Şeriatta aslında oldukça düşük çıkıyordu zaten. Hayır ama daha da düşer. Yani araştırması %3 filandı hatırladığım kadarıyla. Tamam, %9 ama daha sonra galiba ne içerdiği söylendiğinde %3'leri mi %1'leri mi öyle bir şey düşüyordu gibi hatırlıyorum. Ben yanlış da hatırlıyor olabilirim. Ama işte bu gibi araştırmalar çok da zaten itibar etmemek lazım. Olay böyle yasaklara toplum olarak, toplumlar olarak bizim göz yummamız, izin vermemiz, böyle yasakların olabilmesini. Yani bu evlilik yasağı bunun sadece bir örneği. Evet. Peki şimdi devam edebiliriz. Bir de şeye geçelim. Şimdi Türkiye'den bir keşke meselesi. Olmayan bir konu üzerine konuşmayalım bence. Peki, geçtim. Tamam. 1 Mayıs'a mı geçelim? Olmayan bir konuyu mu konuşacağız? 1 Mayıs var ama ya. Şike'yi bir konuşalım, tamam. Orada bir topu birbirine atma durumu var sanıyorum. Ya, yani dün hakikaten hakkını veremediğimizi de düşünüyorum biraz. 7 ay arayla birbirinin taban tabana zıddı iki rapor hazırlamıştı. Etik kurulu. Etik kurulu. Yani gerçekten madde madde bir araya koydukları zaman, dünkü Taraf gazetesinde ayrıntılı olarak vardı, yan yana koymuşlardı, insan gerçekten şaşır durumuna düşmesin olmuyordu. Yani birinci rapor her yerde şike var diyordu. Ağustos ayında verilmiş etik kurulunun raporunda işte maç maç ele alınmış da, Manisa Trabzonspor maçı 1-2 değerlendirme ve sonuç, mesela 2011'deki değerlendirme Şubat'ta Aziz Yıldırım'ın teşvik primi teşebbüsünde bulunduğu vesaire diye gidiyor. Ondan sonra Gençler Birliği Fenerbahçe 2-4 Mart 2011'de Aziz Yıldırım'ın şike yaptığı, Serdar Kulbilgen'in şike yaptığı, Murat Öztürk'ün şike yaptığı diye gidiyor. Böyle bütün maç ve maç gidiyor. Ve 8 ay sonra, 7 aydan biraz fazlaki sonraki ikinci raporda özenle temize çıkmış olduğunu, mesela aynı maçlara bakıyorsun. Aziz Yıldırım'ın şike fiilini işlediği veya buna teşebbüs ettiği kanaatini oluşturacak yeterli kanıt bulunmadığı, İlhan Yüksel Ekşioğlu'nun şike teşebbüsünde bulunduğu, yolunda makul şüphe bulunduğu filan gibi değişiyor. Taban tabana zıt sonuçlar elde edilmişti. Şimdi Oğuz Atalay, Etik Kurulun Başkanı, bir açıklama yapmış Taraf Gazetesi'ne. Mehmet Berant sormuş. O da demiş ki Oğuz Atalay, biz hukukçu olarak tespit yapamayız. Bunu tapeleri alt alta, yani kayıtları, ses kayıtlarından çıkarılan şeyler, dökümleri disiplin kurulu yapacaktı. Cevabı onlar versin diye. Artık bu futbol metaforunu kullanmanın zamandır topu onlara atmış diyebiliriz, değil mi? Bir topuk pasıyla. Orada da şike var ama galiba. Nerede? O, kurumlar arası. Olur mu canım? Birisi etik, birisi de disiplin. Yani bunlar hayatımızın en önemli kavramlarını düzenleyen insanlar. Yok ya. Yani belki öyledir de futbol alanında olduğu zaman çok da önemli olmuyor galiba. Olay daha çok şüphe mi? Ne kadar para döndü, kimin ne kazandığı. Onlar yazmıyor ama raporda. Yazmıyor, evet. Raporumuzda şüphe mevcuttu. Bizler de insanız. Tespitte eksiklik mümkündür. Gözden kaçmış İyi olabilir. Zaten tespit görevi yoktu ki hukukçu olarak. Ödememiş miydi? Evet. Şimdi tespitte eksiklik mümkündür mü diyor bizler de insanız. Evet. Biz hukukçu olarak tespit yapamayız demiş. Birkaç cümle sonra, ne kadar olduğunu tespit edemedim, o kadar ayrıntıya inmedim. Birkaç cümle sonra, bizler de insanız, tespitte eksiklik mümkündür demiş. Gözden kaçmış olabilir. Üst kurul gözden kaçanları bulabilir diye bir kafa pasıyla orta. Bence kafa değil, bayağı 70 metrelik ayağa pas atmış yani. Uzağa yollamış topu. Veya daha siz de hakimsiniz terminolojiye, öyle konuşayım, şişirmiş. Evet, fakat ben bizim dönemden kalma mahalle terminolojisi kullanacağım. Camı kırdı bu top. Keseyim mi ha? Keseyim mi? Bizim de vardı öyle bir amcamız rahmetli. Neyse. Keseyim mi şimdi topu? Yani şike gözden kaçmış olabilir diyor. Bayağı yani bunu haksızlık olur şeye, absürt tiyatrosuna filan, Beckett'lere. Yani çok mutlu olmayabilirlerdi bu kadar nüanssız absürditeden. Yok öyle. Evet. Ionesco'da, Beckett'te ve diğerleri de, Jönet'de memnun kalmayabilirlerdi yani. Bilmiyoruz. Spekülasyon yapıyoruz şimdi. Evet. Gözümden kaçmış olabilir bazı. Ama zaten tespit yapmak bizim görevimiz değil. Evet, doğru. Şike gözden kaçmış. Her neyse, isterseniz hafif spor soslu girdik. Bir de ağır bir, nasıl değerlendirileceğimi bilemediğim, spor sayfalarında gözümüzü çarptı. Normalde ayıklıyoruz bunları. Ama bu sabah girerken gözümüze çarpan spor eklerinden birinde Habertürk gazetesinin özel haberi, tırnak içinde bir haberi var ve artık nasıl değerlendirmek gerekiyor bilmiyorum. Irkçılık mı? Bu tırnağın da ne tırnağı olduğuna bakmamız lazım hakikaten. Yani çok insana hakikaten utanç evet, duygusu veriyor. Onu arayıp bulmuştuk, başkası adına utanma duygusu, evet. Neydi? Fremdschämen miydi? Almanca. Fremdschämen'di galiba, evet. Onu ziyadesiyle bize sabah saatlerinde hissettiren bir tırnak içinde haber. Afrika usulü av demiş. Bir Zokora'yla. İşte bu bir süredir devam eden Zokora'yla, Trabzonsporlu futbolcu Zokora'yla Fenerbahçeli futbolcu Emre Belezoğlu arasındaki ırkçılık tartışmalarından da büyüyen olaylar işte son ondan sonra takip eden maçta yine aralarında sert bir çekişme olmuş galiba. Evet, uçan tekme atmış deniyor. Şimdi elini sıkmadı, uçan tekme attı diyor. Bir kere Zokore'yi hakkında böyle bir açıklama yapmış. Sonra da diyor ki Zokora ve Emre arasında yaşanan gerginlik sıcaklığını koruyor demiş özel haberde Haluk Ayyıldız'ın. Pompalanıyor biraz zaten anladığım kadarıyla. Hem de nasıl, biraz mı? Kadıköy'de oynanan maçta sarı lacivertli futbolcunun ırklı söylemlerine maruz kaldığını iddia eden fil dişi sahilli oyuncu diye vermiş. Yani böyle bir şey yok gibilerden aslında. Irkçı söylemlerine üstelik. Irkçı söylem. Maçta önce ırkçılık yapılıyor. Emre'nin yani elini sıkmamış. Maç esnasında da uçan tekme atarak kendince intikamını almıştı. Bu da biraz sanki yorum var burada. Evet. Afrika usulü avmış işte bu. Ama asıl olay burada. Futbolcuların maça çıkmadan önce gözlerinin altına ışık parlamasın diye sürdükleri siyah boyalar var ya. Siyah veya işte ayakkabı boyası gibi şerit çekiyorlar ya. Sen tespit mi yapıyorsun haber? Biraz olarak yapıyorum. Ben hukukçu değilim, o yüzden olsun. Evet. Öyle bir şeyim. Sen etik kurul başkanı Oğuz Atalay gibi değilsin. Daha serbestsin. Yorumda serbestli var burada Açık Gazete'de. Evet. Avni Aker çimlerine gözlerinin altına boya sürerek çıkan Zokora'nın bu hareketinin nedeni de ortaya çıktı. Yerel adetler böyle. Afrika usulü avmış bu. Fil dişi sahillerine gitmiş mi bu kişi haberi yapan ve oranın adetini falan. Ya bu nasıl bir ırkçılıktır. Ya ırkçılık ve başka şeyler aynı zamanda. Yani hani aptal yerine koymak insanları. Onu da bu ilk defa oluyor ama. Doğru söylüyorsunuz. Çok sık rastlanan bir şey değil medyamızda. Ama daha da devam edebiliriz. Bu arada şeyi de söyleyelim, hatırlatalım. O zaman neydi? 2002 Dünya Kupası mıydı? Rüştü Rençber ne usulü ava çıkıyordu her maça gözlerinin altına siyah şeritlerle? Afrika usulü. Belki de işte nereliyse orası usulü. Orada da öyledir. Antalya'da bildiğim kadarıyla. Öyle mi? Ha işte evet. Antalya'da aslan avına çıkarken aynı şekilde çıkıyormuş. O yüzden onu da sahalara taşımış herhalde. Şimdi Zokora aynı şeyi yapıyor. Bölgesel bir benzerlik var anladığım kadarıyla. Zokora kendisini Fenerbahçe maçına doğduğu topraklar olan Afrika'ya özgü yöntemlerle hazırladı. Ya bunu yapan Tam sesi ver Mert. Tırnak içindeki haberci bir yana, bunu sayfaya hem de büyük puntolarla koyan editör de gerçekten harika olsa gerek. Gözlerinin altına boya sürerek maça çıkan Trabzonlu oyuncu gücü simgeledi. Çünkü daha fazla bu zırvaya devam etmeyelim. Afrika'daki yerel adetlere göre göz altına siyah boya sürülmesinin iki anlamı var. Afrika yerlileri ava çıktıkları zaman gözlerinin altına siyah boya sürüyorlar. Bir de Afrika yerlileri denilen, Afrika ne kadar büyük bir kıta ya. Afrika bir ülke değil mi? Yok değil, o bir kıta, büyüyecek hem de. Bayağı kuzeyi, güneyi, doğusu, batısı arasında farklar var öyle Afrika yerlileri falan diye. Ucuz ırkçılığa gelecek bir yer değil pek aslında, onu da bunun söylemek yanı sıra lazım. Kendine cesaret, rakibine korku anlamı taşıdığı için de bu yöntemin uygulandığı kaydedilmiş. Kim kaydediyor, ben de çok merak ederdim. Yani zaten normalde bakmadığımız bir şey gerçekten ama Habertürk Sporu bu biraz da ırkçılıktan dolayı bizim alanımıza girdi yani. Antropolojik araştırmasından dolayı tebrik edemeyeceğiz doğrusu. Çünkü çok ırkçı ve tuhaf bir haber yazma tekniği olduğunu. Haber de değil ya. Onu da söylemeyeyim şimdi. Evet. Asparagas. Ve hatta kışkırtıcılık da var. Evet. Yani bunun aslında okur ombudsmanın devreye girmesinde de yarar olabilir. Evet, durum bu. Evet, peki burada bir ara verelim. Türkiye'den başka haberler de var, sonra devam edeceğiz. Edeceğiz tabii. Açık Gazete. Standing on the water, casting your bread, while the eyes of the Evet, Dylan'dan Jokerman adlı parçayı dinledik. Şarkının bir yerinde de "Steal a little and they put you in jail, steal a lot and they make you king" diyor. Yani az çal, hapse girersin, hapse atılırsın. Çok çalarsan da seni kral yaparlar. Alemin kralı olursun diyor yani. Ve işte bu Wells Fargo, Amerika'nın en büyük ve bu şeylerle ilgili hacizlerle evlere el konulmasında çok büyük rol oynadığı söylenen banka 2008'de krize sebep olanlardan biri olarak gösteriliyor. 2008 ile 2010 arasında Wells Fargo 50 milyar 49.37 milyar dolar kar elde etmiş. Peki ne kadar vergi ödemiş, federal vergi? Kaç dolar? 3. 0. Ve 681 milyonda vergi indiriminden yararlanmış. Ve lobicilik için ne kadar para harcamış? 11 milyon dolar lobilere para akıtmış. Şimdi 33 bin dolar alan Yolanda Quesada'yı, göçmen de olduğu anlaşılıyor isminden, yani köken olarak, yani Milwaukee'de göçmen olmasa da şey, yani beyaz Amerikalı olmama ihtimali yüksek. Hispanik bir adı var en azından Yolanda Quesada. Bu ve şey, gerekçesi de şu: kovuyorum seni demiş, 33 bin dolarlık işi, yıllık tabii 33 bin dolar, yanlış anlaşılmasın, yılda 3 bin dolar, ayda 3 bin dolardan az alıyor. Şey demiş, çünkü dürüst olmayan ve güveni sarsan insanlarla çalışamıyoruz, bizim sözleşmemiz böyle demiş. Ve tam 1972'de 18 yaşındayken ve yeni bir işe girmek için elbisesi yokken, ihtiyacı varken çaldığı için bir dükkandan, kayıt da tutuluyor demek, Nixon o zamanlar Cumhurbaşkanıydı. Ben ve doğmadan epey önce. Evet, ve Kesada bu böyle suçlarken kendisi hakkında, Wells Fargo bankası hakkında ödünç vermede hile suçlaması var yani kendi hakkında. Ve üstelik de adil borç verme kanunlarını kötüye kullanmasından dolayı da kendisi hakkında gene dava açılmış durumda. Ama ben güvenilmez insanlarla, dürüst olmayan insanlarla çalışmam demiş. Kıh kıh kıh. Yani hakikaten insan ne diyeceğini hafifçe şaşırıyor, ama devam ediyor şey yani bütünüyle. Olay devam ediyor. Şimdi 1 Mayıs'tan biraz bahsedelim diyorum ben. Bugün söyledik. Bugün Seyfettin Gürsel'le ekonomik gidişat programı yok. Kendisi Amerika'da, Seyfettin Gürsel programcımız. Bizde top. Topu ben stop ettim ve boyaları... Pas verecek arkadaşınızı mı arıyorsunuz şimdi sahada? Ama seni de hafifçe ürküttüğümü görüyorum gözlerimin altındaki boyalarla. Mert kaçtı bile zaten. Biz böyle yaparız bizim Afrika'da. Şeyde, avda. Evet, programa çıkmadan dinleyiciliği de av olarak kabul ettiğim için ben böyle takılıyorum. Şimdi Türkiye'de etraflı bir tartışma da cereyan ediyor. Tarihçi Halil Berktay'ın 1 Mayıs'taki Açıklamalarından sonra ortalıkta toz duman var. Ve sonuç olarak da 1 Mayıs 1977 katliamının tanıkları olarak bir araya gelmişler. 1 Mayıs 77 suçluları suçluları yargılansın diye bir şey var. İlk kez Habertürk'ü, evet, televizyonunda 1 Mayıs 77 katliamının solcuların iç hesaplaşması sonucu da gerçekleştiğini söylemesi üzerine ortaya çıkmış bir tartışma bu. Dün DİSK, Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'nun çağrısı üzerine Taksim'de bir araya gelmişler dönemin tanıkları ve yaşadıklarını ve düşüncelerini paylaşmışlar. Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Başkanı Erol Ekici, 35 yıl boyunca açığa çıkartılmasını engelleyen güçler bu yılki milyonların alana çıkmasının ardından yeniden bir karartma operasyonu yapıldığını söylemiş. Devletin 35 yıldır bu meseleyi hasır altı etmesini ve mağdurlar dışında hiçbir dava ve soruşturma açılmamasının somut bir delil olduğunu belirtmiş ve yanıtlanmamış sorulara cevap istemiş. Aslında Ertuğrul Kürkçü de bu konuda bir komisyon kurulmasını mecliste istemişti. En iyisi o olabilir herhalde. Fakat şimdi şeylere, dünkü bu Taksim Hill'deki yapılan toplantılara bakıldığı zaman gene de pek çok net olmayan bir tablo ortaya çıkıyor. Yani katliamla ilgili belge, fotoğraf, tanık ifadeleri vesaire, bunlar gibi deliller kullanılmayarak sağlıklı bir soruşturma yapılmadığını, sadece mağdurların yargılandığını söylemişler. Ama mesela dönemin tertip komitesi başkanı Mehmet Karaca, bazı gruplar 1 Mayıs'a kendi talepleriyle katılarak kürsüyü işgal edeceklerini söyledi. Bizim buna müsaade etmemiz mümkün değildi demiş ve böylece orada çok önemli bir ayrılık olduğunu da, ki orada dünkü konuşmasında da 35 yıl sonra söylemiş oluyor. Zaten bu tanıklıklara bakıldığı zaman biz ilk o Halil Berktay'ın yazısını aktarırken de şunu söylemiştik tam olarak. Bu bir tanıklıktır ama o dönemde o alandan yüzlerce, binlerce tanıklık var. Ve bu 35 yıldır açığa çıkarılamayan, yani aslında ne oldu bu olayın, açığa çıkartılması için bu tanıklıkların dinlenmesi gerek yorumunu yapmıştık. Evet, mesela diyor ki şimdi de dünkü şeye, toplantının sonuçlarına baktığımız zaman da söylenenlere benzer şeyleri görüyoruz. Mesela işte foto muhabiri Coşkun Aral, heykelin yanında arkadaşımın omzuna çıktım, elinde gazeteler olan tarla başındaki gruptan biri ilk ateşi açtı. Onu izleyen dakikalarda her yerden silahlar patladı. Gruplar içinde böyle bir gerginlik olduğu bilinmesine rağmen bu insanların alana silahla gelmeleri bu provokasyona imkan verdi. Niye bir anda tarla başında biri ateş etti? Bu insan provokatör mü, ajan mı? Bu kişinin fotoğrafı var ancak soruşturmaya hiç dahil edilmedi gibi şeyler söylüyor. Yani çok karmaşık ve çetrefilli bir olay olduğunu söylemek, evet, mümkün. Mümkün, hatta gerekli. Yani onların alana girmesine izin verseydik diyor Tertip Komitesi Başkanı Mehmet Karaca, bugün iddia edilen sol içi bir çatışma yaşanabilirdi diyor. Ama yaşanmadığının da bir belirtisi yok aslında. O yüzden bilerek bu grupların alana girmeleri geciktirildi demiş mesela. Senin de dediğin gibi işte. Mesela dönemin genel sekreteri, DİSK genel sekreteri Mehmet Atay da 5 Haziran'da seçim kararı alınmıştı ve bu engellenmek isteniyordu. O dönem çeşitli mitinglerde de böyle provokasyonlar vardı. Bunların hepsini bir bütün olarak incelemek gerekir demiş. Dönemin DİSK sekreteri, şimdiki Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili Süleyman Çelebi de, ben şahsen ilk ateşin sular idaresinden açıldığını duydum demiş. Evet. Böyle bir tanıklığı var. Görgü tanığı değil o zaman, yani bir kulak misafiri olma durumu var. Böyle gidiyor işte. Dönemin DİSK uzmanı tarihçi Fahri Aral, böyle bir tartışmanın açılması güzel çünkü düzgün bir soruşturma yapılmadı. Tanıklıklar tabii ki önemli ama tarihi yaşayanlar tarihi yazamaz. Berktay da bir tanıklık yaptı ama kastı yaptığını düşünmüyorum. 6-7 Eylül olaylarından 93 Madımak katliamına giden bir süreçten bahsediyoruz. Her şey yeni başlıyor, ileride yeni kanıtlar da çıkacak diye bir açıklama yapmış. Sanıyorum en aklı selim çağrı bu konuda meclis kapsamında kurulan komisyon. Kurulması istenen komisyon çağrısı. BDP milletvekili Ertuğrul Kürkçü'nün şeyiydi. Burada da tekrarlanmış mı o komisyon çağrısı? Eski diskli yeni CHP'li Çelebi'den gelmiş, Süleyman Çelebi'den. Bugün Taraf gazetesinde var. Kanlı 1 Mayıs için Mecliste Hakikatleri Araştırma Komisyonu istemiş. Evet, bu konudaki en ilginç yazılardan birini de Cem Sey yazmıştı. Kısaca ona da bir iki kelimeyle değinelim. Yani şunu özellikle söylüyordu. Benim yurt dışından izleyebildiğim kadarıyla diyor Cem Sey, 1970'lerde solun hem kendi içinde hem de başkalarına yönelik şiddet kullanmasının teorik temelleri ciddi şekilde ele alınıp incelenmedi. Benim gençliğimde bir yapay denge, bir silahlı propaganda furyası vardı. Yıllardır o yapay dengede soldan, sosyalistlerden yana bir değişme görmedik diyor. Yani mesela buna rağmen Türkiye'den Almanya'ya yeni gelen genç solcuların devrim 8 aya kalmaz gerçekleşir şeklindeki zırvalarını dinlemeye devam ediyoruz demiş. Bu yeni yani söylenmiş. Toplumsal adaletsizliğin ortadan kaldırılmasının tek yolunun devrimci şiddet olduğu şeklindeki tezler rafa kaldırılmadığı sürece Türkiye'de solun kitleselleşmesi olanaksız demiş ve birinci nokta bu. İnandırıcı olmak için silahları nereden bulduklarının da artık ortaya çıkması şart diyor. Bence bu önemli bir soru. Çünkü çok sayıda herkes, bütün grupların ve münferit olarak bireylerin de silahlı olduğu ve bunu yer yer kullanıldığını söylüyor herkes. O yalnız o 1 Mayıs'ta da değil. Toplumsal hareketlerde, mücadelelerde şiddet kullanımı üzerine zaten epey geniş bir literatürü var. Yalnız bu literatüre baktığınız zaman bir kısmına, tabii ki hepsine ben kesinlikle hakim değilim zaten de benim baktıklarımda en azından gördüğüm örneklerde şöyle bir şey öne çıkıyor ve bunların agregasyonunu yapan, yani daha fazla bu örnekleri bir araya toplayan insanların da söylediği şu: hani şiddet öyle bir araç olarak kullanılıp daha sonra amaca ulaşıldığında kenara koyabildiğiniz bir şey olmuyor. Aksine çoğu zaman amacın kendisi haline geliyor. Evet. Bu tarihte de bunun epey örneğine de rastlıyoruz. Şimdi ama burada, tabii bunu söylerken de devletin kendisinin başlıca şiddet uygulayan aygıt olarak ayrılması veya bahsedilmemesi de önemlidir. En başa onu koymak lazım. Evet, zaten bu, devlet tanımlarından bir tanesi de biliyorsunuz. O ve bu, şiddet bu böylesine bir ortamı da kullanmayacağını düşünmek saftirlik olur herhalde. O öylesine bir verimli ortam. Yani ya susturacağız ya kan kusturacağız diye birbirlerine hitap eden grupların olduğu ve hepsinin silahlı olduğu bir durumdan bahsediyoruz. Hem de işte yani o yüzden Cem Sey'in söylediği, yani silahların nereden bulunduklarının artık ortaya çıkması şart. Yani 70'lerde bu silahların sosyalist Bulgaristan'dan geldiği kanısı yaygındı diye hatırlatma yapmış. Ve dolayısıyla da yani o günlere geri dönüp, yani mesela bunu araştırırken, son tartışmayı izlerken arşivlere döndüm ve 3 Mayıs 77 tarihli Milliyet Gazetesi'nde bir mitinge giderken 3 MSP'linin, Milli Selamet Partili'nin dinamit lokumlarıyla yakalandığı haberine rastladım diyor. Yani yalnız solda değil. Yani o günlere geri dönüp bakmanın sadece solun değil, MHP'nin, AKP'nin öncülü MSP'nin, Milli Selamet Partisi'nin ve o günün büyük partilerinin şiddet dalgasındaki rolünün ne olduğunun araştırılmasının önemli olduğunu da hissettim demiş. Yani artık devletin aydınlatması gerekiyor. Ertuğrul Kürkçü'nün meclise yaptığı bu komisyon başvurusunun ciddiye alınması, MIT'in, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın sıkı yönetimlerden sorumlu Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ve polis arşivlerinin devlet sırrı iddiası arkasında saklanmadan açıklanması zorunlu. Evet, asıl mesele bu zaten tam olarak. Yani tartışma şey noktasını biraz bayatlamaya başlıyor. Yani işte o dönemki gruplar arasında çok büyük sektörlük vardı, çekişme vardı. İşte o dönemki gruplar da şiddeti büyük ölçüde, büyük kısmı bir araç olarak benimseme işte noktası üzerine vurguyu arttırdığınız zaman bir yerden sonra bayatlamaya başlıyor. Bu bilinen bir gerçek aslında. Yani uzun süredir bilinen. Ha, ama ne vardı? Çoğu zaman söylenmeyen bir şeydi. İnsanların çeşitli bağlılık duygularıyla dile getirmediği bir şeydi. Tamam, söylendi ama bilinen bir gerçek. Asıl mesele, sizin de az önce de dediğiniz gibi işte, bundan kimin ne şekilde faydalanmaya çalıştığı, devletin bunu nasıl kullandığı, bu provokasyonu nasıl yaptığı, arkasında kimler olduğu meselesi. Bunların araştırılması lazım. Var mı yok mu da dahil olmak üzere, bu soruda dahil olmak üzere bunların araştırılması lazım. O yüzden o komisyon önerisini ben kendi adıma olumlu buldum. Evet, hem de dün de tekrarlanmış aslında elbette. Böylece sürekli olarak 35 yıl gibi bir dönemden geriye dönüp bilinen şeyleri de senin de biraz önce söylediğin gibi tekrarlamakla ve tekrar eski öfkeleri olduğu gibi harlandırarak getirmenin çok bir anlamı yok. Hükümet ve devletin suskunluğu ve araştırma konusunda gönülsüzlüğü sadece kanlı 1 Mayıs'ın bir tertip olduğuna işaret eder. Yani bunu sağlamak sessiz sessiz solun öfkelenişini seyreden hükümetin görevi diye yazmıştı. Cemse ki gayet bana da akla yakın geliyor söyledikleri. Şimdi bir başka ilginç eksen daha var bu 1 Mayıs'la ilgili olarak. Çok yoğun bir tartışma daha var. Fakat bu tartışmanın Türkiye'deki tartışmayla hiç ilgisi yok. Ve eskiye yönelik de değil. Şu ana, hali hazırdaki içinde yaşanan ana ve geleceğe yönelik şüphesiz. Bu Marina Sitrin. Z-Net'te çıkan bir yazısı var. Marina Sitrin Amerika Birleşik Devletleri'nde bu Occupy hareketinin önemli elemanlarından birisi, bir genç hukukçu kadın ve şöyle yazıyor. 1 Mayıs daha Amerika Birleşik Devletleri'nde daha başlamadan başarıya ulaşan bir olay diye. Yani başlamadan başardık diyor. 1 Mayıs Amerika Birleşik Devletleri'nde geri aldık 1 Mayıs'ı. Şimdi tekrar dünyanın bir parçası haline geldik. Yani bu 1 Mayıs'ta aslında halkın gücü kutsanır diyor. Yani işçilerin, prekarya durumunda olan insan, durumları belli olmayan, kritik olan, riskte olanların, sendikalıların, göçmenlerin, her türden radikal insanın, anarşistlerden demokratik sosyalistlere kadar uzanan insanların diyor. Ve şimdi biz yeni bir şey başlattık. Eski bir şeyi yeniden başlattık ve yeniden icat ettik diyor. Ve şimdi daha henüz geleceği belli değil. Ama bu 1 Mayıs'ta bu yeni başlama oldu diyor. Pek çok şey hareketimizde zaten yeniden başlatma anlamını taşıyor. Bu da onlardan biri ve soru bir kere daha soruluyor. Demokrasi ve güç iktidar ilişkilerinde. Bizim yarattığımız yeni 1 Mayıs hareketi diyor. Inclusive, yani içeri alan, kapsayıcı. Doğrudan demokrasiye dayanan ve hem hasmane çelişkileri içinde barındıran, hem çelişkileri içeren çatışmayı, hem de aynı zamanda da kutlamayı da içeren bir şey diyor. Ve bunu New York City'den yazıyor diyor. 3 Mayıs'ta yazmış yazdığı bir yazı. Yani kapsayıcı derken, içine alan derken, binlerce kişi doğrudan eylemlerle, gösterilerle, yürüyüşlerle, protestolarla, halk üniversitesi gibi eğitim seminerleriyle ve yürüyüşlerle bütün gün yürüdü. Birçokları %99 sticker'ı, bizim de burada camımızın üzerinde asılı olan, yapışık olan sticker'lardan birini gösteriyor. Yani pek çoğumuz kullanıyorduk diyor ama artık gerekli değildi diyor. Bir rozete bile ihtiyacımız yoktu. Aileler, yaşlılar, lise öğrencileri, dövmelisi, kulakları delikli, piercinglisi, genç işçileri, sendikalılar, tecrübeli sendikacı işçiler, sendikalı, göçmen grupları, hakları grupları, mahalle grupları, cemaat grupları ve yerel Occupy, Occupy Neighborhood'u nasıl çevireceğiz? Mahallenizi işgal edin. Evet, hareketinin genel kurul üyeleri, onlar kendi aralarında genel kurul yapıyorlar ya. Ve sayısız böyle Occupy çalışma grupları vardı ve dostlarıyla sadece bireysel olarak da gelmeye gelenler de vardı. Ve bunların hepsi aslında kendilerini %99'dan hissediyorlardı. Rozet ya da etiket olmadan diyordu. Yani böyle bir kimlik belirtmek gerekli değildi. Ve ikincisi de direkt demokrasi meselesine gelince de işte yüzlerce çevre oluştu. İnsanlar yüz yüze ve belki bugün o gün neler yapacaklarını tartışıyorlardı. Belki bir hukuki dayanışma, çalışma atölyesine gideceklerdi ya da bir eğitim tartışmasına katılacaklardı Madison Park'ta ya da hiçbir şey değildi. Bir grup arkadaş bir araya gelmiş ve iyi işte şenlik, sokak, o da vardı diyor. Ve bunlar yani doğrudan doğruya bir genel kurul, meclis falan yaratmak ya da doğrudan demokrasi değil ama kendi pratikleri içinde yüz yüze birbirlerini dinlemeye yönelik ve bazen de sonuçta çıkaracakları tartışmaların içindeydiler. Yani o 1 Mayıs doğrudan demokrasiyle doluydu diyor. Ama bu 1 Mayıs'ta olmadı diyor. Daha çok önceden doğrudan demokratik kurullar toplandı. Haftalarca bunlara katılındı. Birlikler, sendikalar, hak grupları, göçmenler ve bir araya gelip bir uzlaşma, 1 Mayıs üzerinde bir uzlaşma üzerinde tartıştılar. Harika, mutlaka her konuda anlaşmaları falan söz konusu değildi bir. Ama zaten konsensüs denen şeyin aradığı da bu değildir. Her konuda tam bir fikir birliği yapmak değil. Yani mutlak bir şey değil diyor. Herkesin sesinin duyulabileceği ve bir alınacak kararda da herkesin iyi kötü tamamdır diyebileceği bir noktaya varmaktı diyor. Ve bu 1 Mayıs'tan haftalar önce yapıldı. Yani bu işe biz daha başlamadan başarmış olduk diyor ve birbirimizle istediğimiz türden iletişim ve ilişki kurmayı başardık diyor. Ondan sonra da 1 Mayıs geldi ve her türlü hayal gücümüzü de aştı. Yani olmayan yoktu diyor. Yani mesela ve üçüncü nokta olarak da hem kutlama hem de çelişkilerin ortaya konması, hedeflerin belirlenmesi açısından elbette bankalar, birliğe sendikalaşmaya izin vermeyen iş yerleri ve büyük şirketlerin merkezleri tabii ki hedef alınıyordu diyor. Ondan sonra da Madison Park'ta işte Özgür Üniversite dersleri oldu. Bir hafta önce 100 öneri halk eğitimi için neler yapıldığını ve yani şöyle şeyler olmuş mesela, bir dayanışma kavramının anlamı üzerine bir toplantı yapalım demişler ama çok konuşanlar da öldürmesin diye herkesin bir dakikalık bir konuşma şeyi olmuş. Ve ondan sonra da bir diğeri mesela ötekinin bıraktığı bir dakikalık cümleden kaptığı bir kelime ya da cümlecikten kalkarak bunun ne demek olduğunu, ne anlam ifade ettiğini tartışıyormuş ve böylece bayağı gözleri, insanın sık sık gözlerini dolduran duygusal ama olağanüstü coşkulu bir şey oldu diyor. Yani biz sıradan insanlar, işçiler, göçmenler, öğrenciler, yaşlısı, genci bir arada bir günlük halk gücü, yani iktidar güç bizdeydi o gün için diyor. Evet, biraz aşıyorum ama bitirmemiz, yani 1 Mayıs'ın farklı anlamları üzerine Sitri'nin yazısından birkaç şey daha okuyacağım. Yani çok ünlü müzisyenler, konuşmacılar da vardı. Hiç bilinmeyen insanlar vardı. Ve sonunda da işte %1'in sembolü olan Wall Street'e gittik. Saatler sürdü yürüyüş. Yani o kadar çok insan vardı diyor. On binlerce insan. ve binlerce insan inanılmaz bir güçlenme hissi ve coşku da elle tutulabilir haldeydi diyor. Ya bayağı ciddi aile grupları da sosyalistinden anarşistine, işte CUNY denilen işte üniversite, New York Üniversitesi'nden liselere kadar çevre grupları ve Sunset Park'tan Queens'e, Long Island'dan Bronx'a hepsi birlikte yürüdüler ve yeni radikal hareketlerin, eski radikal hareketlerin hepsinin bir araya geldiği ve yeni bir devrimci hareket yaratmaya başladıkları bir hareket oluşuyor. Burada demokrasi ve yani bir önümüzde bir devrim dalgası var ve bir ödünç kullanayım, tanımlamak için bir ödünç terimle kullanayım diye bitirmiş. Her günlük hayatın devrimi ve Get Up, Get Down, There's Revolution in This Town diye de bir slogan söyledik hep beraber. Ya diyor yani, kalk otur ama bu şehirde devrim var. Gelecek henüz belli değil ama bu çeşitliliğimiz, doğrudan demokrasi ve bu içimizde biriken güçle, halk gücüyle gelecekten hiç korkmuyorum. Çok onu kucaklıyorum. Hoş geldin diyorum. Yaşasın 1 Mayıs diye bitirmiş. Yani 1 Mayıs'ın Türkiye'de ve Amerika'daki farklı tartışmalarının olduğu bir şeyden de bahsedebiliriz. Ayrıca da İstanbul'da da çok çeşitli, ilk defa birbirinden farklı grupların bir araya geldiği, bir yeni tohumların da atıldığı bir 1 Mayıs'tan da, çeşitliliğin tohumlarının atıldığı 1 Mayıs'tan da ayrıca bahsedilmesi mümkündü. 35 yıllık tartışmada tabii ki yapılsın ama asıl ileriye dönük bir dalganın parçası olunup olunmayacağı açısından daha önem taşıyor bence. Açık Gazete. He's 5 foot two and he's 6 feet four. He fights with missiles and with spears. He's all of 31 and he's only 17. He's been a soldier for 1,000 years. He's a Catholic, a Hindu, an atheist, a Jain, a Buddhist and a Baptist and a Jew. And he knows he shouldn't kill, and he knows he always will kill you for me, my friend, and me for you. And he's fighting for Canada, he's fighting for France, he's fighting for the USA. And he's fighting for the Russians, and he's fighting for Japan, and he thinks we'll put an end to war this way. And he's fighting for democracy, he's fighting for the Reds, he says it's for the peace of all. He's the one who must decide who's to live and who's to die, and he never sees the writing on the wall. But without him, how would Hitler have condemned him at Lobau? Without him, Caesar would have stood alone. He's the one who gives his body as a weapon of the war. And without him, all this killing can't go on. He's the universal soldier, and he really is to blame. His orders come from far away no more. They come from here and there, and you and me, and brothers, can't you see? This is not the way we put the end to war. Universal Soldier adlı parçayla Donovan'a kulak verdik. Koç Ozan Donovan. Popüler müziğin folk müziğinin önemli simalarından birisiydi. Ve Universal Soldier'la da çok iyi bilinen bu savaş karşıtı tavrını ortaya koyan şarkılarından da biriydi. İskoçya'da 1946'da 10 Mayıs'ta doğmuş gitarist, besteci, şarkıcı ve çok belirgin bir stiliyle folk, caz, pop, psychedelia ve dünya müziğini birleştiren benzersiz bir tarzı olduğu da söyleniyor kendisinin. Ondan Universal Soldier doğum gününde aldık. Ona da bir günaydın Donovan dedik. Evet, geri kalan haberlere de bakalım şimdi. Bu arada Amerika'da yükselen şeylerden bahsetmişken, yükselen devrim dalgası ki çok belirgin hakikaten. Bir de şeyi de eklemek lazım. Wisconsin'de bir ay sonra yeni seçim yapılıyor. Geri çağırdılar ve müthiş bir... Kısaca belki şey arka Scott planını Walker, verelim. Evet. Orada özellikle emekçilerin haklarına çok ciddi bir tecavüzü bulunan bir valisi vardı Wisconsin eyaletinin ve o Ran'ın Amerika'nın o eyaletinin kendi kuralları gereği bir geri çağırma hakkı vardı. Bunu kullanıyorlar şimdi o valiyi görevden almak için Wisconsin halkı. Demokrat Parti'nin de daha önce şeye kaybetmiş olan Scott Walker'a karşı kaybetmiş olan adayı yeniden kendi içinde seçildi. Aslında geçenlerde siz Cuma Adlı Adamlar'da Ahmet İnsel'i konuk ederek konuşmuştunuz. Bu Kastoriadis'in demokrasi anlayışına da uyuyor bu geri çağırma hakkı sanki, değil mi? Evet, kesinlikle. Yani Amerika'nın tabii bazı şeyleri çok doğrudan demokrasinin de İyi örneklerini de taşıyan yerleri var ama uygulatmıyorlar işte. Şimdi Scott Walker mesela 23 milyon dolarlık bir harcama yapmış. Bütün kömürcülerin, Koch biraderlerin, bütün büyük şirketlerin desteğiyle bunu yapıyor. Ve ayrıca da kamu işçileriyle özel şirket çalışanlarının arasını da birbirine düşürerek de müthiş yöntemler kullanıyor. Hala bütün bu kepazelikleri ortaya çıkmasına rağmen %49, %50 civarında da oy almakta olduğu da söyleniyor. Biraz şaşırtıcı denebilir ama paranın gücü de böyle bir şey. Eğer ama bunu geri çağıran halk hem tam tekmeli sandık başına gider, birer de yakınlarını da, her üçünden biri de, yakınlarından birini de hadi gel artık bu adam bizim bütün haklarımızı, itfaiyecilerin, öğretmenlerin filan almadan biz bunu devirelim sandıkta demezse gene de seçilmesi ihtimali var. Çok büyük desteği var bütün corporate Amerika'nın, büyük şirket Amerika'sının. Merakla izleyeceğiz ama Wisconsin tarihinde gördüğü en büyük, yani hükümet binasını da işgalle sonuçlanan 150 bin kişi kadar Wisconsin tarihinde görülmemiş bir ayaklanmada, demokratik ayaklanmada olmuştu. Onu da hatırlatalım. Evet, Türkiye'de 28 Şubat soruşturması kapsamında evvelki gün gözaltına alınan 6'sı muvazzaf, 5'i emekli 11 generalin tutuklandığı haberi de var. Ve bir de şey de ilginç bir haber de Türkiye'den, Interpol'ün hakkında kırmızı bülten çıkarttı. Halen İstanbul'daki Irak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Tarık Haşimi'yi iade etmiyor diyor Türkiye. Tabii yani bu hakkında kırmızı bülten çıkartılan Cumhurbaşkanı Yardımcılığı da, yardımcısı da ilginç bir şey. Yani dünya tarihinde çok sık rastlanan bir şey değil. Değil. Ayrıca da yani şimdi kırmızı bültenin de bir yükümlülüğü var o Interpol içinde. Kırmızı bülten çıkartıldıysa biri hakkında ve siz nerede olduğunu biliyorsanız gereğini yapmakla yükümlüsünüz bildiğim kadarıyla. Ama şimdiye kadar da tamamen farklı uygulamalar yapılmış olduğu için sayısız evet. kırmızı bültenle aranıp da hiçbir şey yapılmayan pek çok insan da biliyoruz. Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ da Türkiye olarak başından beri desteklediğimiz birini iade etmeyiz demiş. Amerikan Dışişleri Bakanlığı da bunun Türkiye ile Irak arasındaki bir mesele olduğunu duyurmuş. İlginç bir durum bu. Bir başka haberde yeni anayasanın yazımına bugünden itibaren başlandığı haberi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Cemil Çiçek de ilk aşamada temel hak ve özgürlüklere dair maddelerin yazılacağını açıklamış. Böyle bir çalışma da başlıyor. Bu arada biz de bilgi verebiliriz. Eğer her şey yolunda giderse, teknik bir aksama olmazsa, bu anayasa hazırlıkları konusunda bir dizi programda gerçekleştireceğiz. Evet, bunu zaten yeni yayın dönemini tanıtırken de söylemiştik. Yakında diyelim, çok yakında diye. Evet, buna denk getirmeye teaser girelim. Çalışıp bir teaser. Zaten bu arada şeyde yapılıyor. Bir programımız kapsamında hali hazırda evet. yapılıyor. Bizsiz Olmaz programımızda. Bu salı vardı. Farklı grupların bu sivil anayasa çalışmaları konusundaki görüşleri ve katkıları üzerine çeşitli konuşmalar yer alıyor. Bir de ikinci bir programımız da önümüzdeki günlerde, haftalarda yayına girecek. Evet. Peki devam edersek, bu hukuki adli meseleler de almış başını gidiyor Türkiye'de. Bu Pozantı cezaevinde görülen akıl sır ermez diyeceğimiz işkence, dayak, başka şeyler, başka cezaevlerine nakledilen tutuklu çocukların durumu ve yine işkence gördükleri iddiası üzerine başsavcılık soruşturma açmış. Böyle de bir haberimiz var. Hazır adli haberlere devam ederken bir de İzmir'de bir karakolda polis memurlarından dayak yiyen ve işkence gören Feyziye Çetin davasında mahkeme örnek bir karar vermiş. Hakim polislerin işkenceden yargılanması için davayı ağır cezaya göndermiş. Bu da çok çeşitli safhalarıyla tuhaf bir davaydı. Çünkü görüntüler vardı. Evet, açıkça kadını dövüyordu bu polisler. Ama karakolda. Gerekçe olarak da onun makbul biri olmadığını ima eden şeyler söylüyorlardı. Çünkü işte gazinoda ya da pavyonda mı bir yerde çalışıyor diye. O zaman sanki meşruymuş gibi bir eda vardı. Ben ya bunlar da gerçi o gerekçeler de ne kadar doğru ne kadar yanlış biraz da kayboldu altında. Bilmiyoruz onu ama hiçbir farkı yok zaten, o önemli bir ayrımda değil. Ama öyle savundular kendilerini. Daha evet. da pekiştirmek için söylüyorum bunu. Durumun vahametini bir kez daha arttırmak. Öyle savunmaları nedeni de bugüne kadar bu gibi şeyleri hafifletici sebep falan sayabilen mahkeme kararları olduğu için. Evet. Durumun vehametini daha da ağırlaştırayım bu şekilde. O yüzden öyle savundular ama yani, 12. Asliye Ceza Mahkemesi hakimi basit yaralama, tehdit ve hakaret suçlarından yargılanan polislerin eyleminin işkence olduğunu belirterek dosyayı Ağır Ceza Mahkemesi'ne göndermiş. Olumlu bir. Evet, bir de olayın da birkaç detayını daha şey yapalım aslında. Yani İzmir'de ailesiyle gittiği eğlence yerinde yanında kimliği bulunmadığı için Karabağlar Karakolu'na götürülüyor. Ailesiyle gittiği eğlence yeri değil mi? Evet. Ama orası eğlence yeri de olmaz filan gibi laflar da vardı. Öyle yere edepli insanlar gider mi tarzı bir şey vardı. Orada iki polis tarafından şiddet gören, hatta dayak yediği de tespit edilen kameralara, karakoldaki kameraya geçen şu anda da var mesela, dövüyor. Birisi saçından tutup çekmiş, öbürü de parmağını sus benle sakın öyle konuşma diyen bir ifade var. Dayak görüntüleri böylece ortaya çıkınca bu sefer de Feyziye Cengiz hakkında polislere hakaret ettiği, koluna eliyle vurduğu ve tırmaladığı gerekçesiyle 6,5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Sonra Feyziye Cengiz'in fotoğraflarında yüzünde böyle morluklar, çizgiler, kanamalı Ekimoz mu derler işte, öyle şeyler de vardı. Bu o sonrasında fotoğraflar, zaten olay anının görüntüleri de vardı. Evet. Bunların nasıl olduğunda. Parmak sallıyor, birisi saçından tutuyor kadının, öbürü de parmak sallıyor. Bak fena yaparım. Ve yapıyor da. Yapıyor da, evet. Ve kendisine kadının 6,5 yıla kadar hapis istemiyle dava açılıyor. Polislere de basit yaralama suçundan 1,5 yıla kadar hapis istemiyle dava açılıyor. Bu işte Aydın Kuş Adası'nda polislerden dayak yediği görüntüleri de tarafta görmüştük. Fuat Şengül hakkında da polise mukavemetten dava açılmıştı. İşte şimdi dosyayı Ağır Ceza Mahkemesi'ne göndermiş. Bu dayak falan değil, kötü muamele değil, basit yaralama değil, işkence olduğu gerekçesiyle Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmiş. Bu da iyi bir şey diyebiliriz. Evet, o da iyi bir şey değil. Evet, belki biraz da tek din meselesine de. Dil sürçmesine, lapsusa. Azınlık temsilcileriyle de konuşmuş Tuğba Tekerek, Taraf Gazetesi'nden. Tek din geri adımından fazlasını istiyor azınlık temsilcileri. Artık köklü adımlarında atılmasının zamanı geldi diyorlar. Başbakan tek din gafını düzeltti ama gayrimüslim cemaatler köklü bir zihniyet dönüşümünü istiyor. Heybeli adayı hala açmadılar diyor mesela. Açamadılar diye bir şey var. Yani etraflı bir haber hazırlamış Tuğba Tekerek ve işte gerek Robert Koptaş'la Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ile mesela başbakanın sözleri dil sürçmesidir. Buna inanırım ama dil sürçmeleri de çoğu zaman zihniyeti dışa vuran şeylerdir diye bir yorum yapmış Koptaş. Tek dinli bir Türkiye hayal etmediklerini ummak istiyorum. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin, AK Parti'nin azınlıklarla ilgili politikalarını bir yönüyle olumlu buluyorum. Cumhuriyet döneminin tamamı gayrimüslimlere muamele açısından çok kötüydü. Şimdi bu değişiyor diyor. İşte vakıflara destek olmaya çalışmaları, bunu ifade etmeleri, geçmişte yapılan bazı hataları düzeltmeye çalışmaları. Ancak bu olumlu adımlar batıya bakın, Müslim, gayrimüslimlere ne kadar iyi davranıyoruz mesajını vermek için kullanılıyor. Bunu yaparken de ne kadar az hak verirsek, ne kadar yüzeysel sorunları çözersek o kadar şey elde ederiz gibi bir hesap yapılıyor. Daha cesur olmalı, daha köklü adımlar atmalılar diyor. Yani vakıflar konusunda iade edilecek mülk sayısının yüzü geçeceğini sanmıyorum. Halbuki sorunlu olan mülk sayısı binlerle ifade ediliyor. Bunların hepsini iade edecek bir düzenleme yapmadılar. Bir samimiyetsizlik var diyor. Ahtamar'da Van'daki kiliseyi onardılar ve yılda bir gün ibadet izni verdiler ama burası kilise olmasına rağmen, Ermeni kilisesi olmasına rağmen müze olarak açıldı. Mülkiyet sorunu çözülebilirdi. Kültür Bakanlığı'na değil de Ermeni Patrikhanesi'ne ait olması sağlanabilirdi demiş mesela. Uzun sürede şeyi de hatırladım. Ahtamar'a Akdamar Ören yeri diye de turistik gezilerde de böyle kullanılması da unutulmadı. Mihail Vasilyadis de Apoev Matini gazetesi genel yayın yönetmeni de başbakanın sözlerini duyduğumda tüylerim ürperdi. Dil sürçmesi dendi ama bir Türk atasözü vardır. Fikir neyse zikir odur demiş. Ay, o da Koptaş gibi. Bu açıklama bugüne kadar azınlıklarla ilgili atılan olumlu adımlar konusunda soru işaretleri yarattı. Şimdiye kadar söylemde çok büyük ve çok hızlı bir ileri gidiş oldu. Bu söylemin ufak tefek neticeleri de oldu. İşte malların bir kısmı iade edildi elden alınan ama fiiliyata geçmesi damlaya damlaya oldu. Öyle bir intiba yaratılıyor ki vatandaşa hakkı diye değil, dünyaya olumlu bir imaj vermek için atılıyor bu adımlar diye birbiriyle tamamen paralel değerlendirmeler yaptığı görülüyor. Rum cemaatinden Mihail Vasilyadis de Ermeni cemaatinden Robert Koptaş'ın sözleri. Yani sadece Rum toplumunun en önemli sorunu demografik demiş. Sadece 2000 kişi kalan Rum toplumu için kan nakli gerekiyor. Ölüyoruz. Bunu sadece görmek istemeyenler göremez. Sınır dışı edilmiş olan 13 bin Rum'un yerine isteyen 13 bin Rum'a çalışma, oturma izni ve çifte vatandaşlık verilmeli demiş. Yani bahsedilen sayıların düşüklüğü konusunda. Evet, hiç kimse kalmamış ki zaten. Kalmamış yani. Belki de haklı adam öyle demekte, tek din falan demekte. Zaten uygulanan devlet politikaları yıllarca bu sonucu doğurmuş. Yani kalan insanlar da görmezden geliniyor, birkaç bin kişi. Süryani Cemaati Diyarbakır ve Mardin Metropoliti Genel Sekreteri Salih Berktaş da şunu demiş: Başbakan tek din sözünün dil sürçmesi olduğunu açıkladı. Ben de bunun böyle olduğunu düşünüyorum. Hükümetin eylemleri ve önceki konuşmalar da bunu kanıtlıyor. Bu hükümet döneminde bazı alanlarda iyileştirmeler oldu. Zihniyette, devletin algılamasında, azınlıklara bakışta iyileşmeler oldu. Vizyon değişti ama zihniyet değişikliğinde hala eksik kalan noktalar var demiş. Ve son olarak da Dositeos Anagnostopoulos da Rum Patrikhanesi basın sözcüsü: Türkiye Cumhuriyeti'nde azınlıklar lehine alınmış tüm kararlar bu hükümet zamanında alınmıştır. Ama tabii ki eksiklikler de görüyorum. Bunlar da konuşuluyor demiş. Eksikliklerden en önemlisi Heybeliada Ruhban Okulu'nun açılması. Hala kat'i bir karar verilmemiştir. Bir an evvel adım atılması gerekiyor demiş. Ben kendim bildim bileli de bu konu konuşulur. Sık sık da açılacak. Çeşitli formüller üzerinde konuşuluyor gibi şeyler yapılır. Ne büyük bir öneme sahipmiş Türkiye için bu kadar düşünüldüğü üzerinde bir Ruhban Okulu'nun açılması. Ve yapılamadı. Yani dil sürçmesi falan değil gibi uygulanan politikalara bakıldığı zaman. Programın sonuna geliyoruz. Birkaç ufak haber vereyim isterim. Eğer zamanımız kaldıysa. Programın başında Obama'nın özellikle ABD'deki eşcinsellerin haklarına ilişkin, evlenme hakkına ilişkin önemli bir açıklaması olmuştu. Onu aktarmıştık. Arjantin'den bir haber var. Arjantin'de de alınan yeni bir kararla senatoda buna cinsiyet kimliği kanunu deniliyor. 55'e 0'lık bir oyla senatodan çıkmış. Cinsiyet değiştirme ve hormon terapisi isteyen yetişkinler Arjantin'deki kamu veya özel sağlık planları altında bu hakka kavuşmuşlar. Arjantin'de önemli şeyler oluyor. Geçtiğimiz günlerde de yine senatodan dignity kelimesinin Türkçesini bulduramadım. Haysiyet. Haysiyetle ölme ile ilgili bir karar çıkmıştı. Çok önemli. Yani Arjantin'de ayrıca bütün dünyaya da örnek olabilecek bazı şeyler yaşandı onlar. Fabrika işçilerin terk edilmiş fabrikalara el koyup onları işletmeleri de müthiş önemli örnekler yarattı ve o hareketler hala devam ediyor. Naomi Klein'ın kocası abiyle birlikte yaptığı çok ilginç bir film de var bu konuda. Hala da onların ortaya attığı bir slogan geçerliğini koruyor. Yani bütün elitlere, bu demokratik görünüm altında işte IMF de dahil olmak üzere, hepiniz defolun başlıklı bir sloganları da vardı. O da yürürlüğünü koruyor hala. Orada da önemli demokrasi, doğrudan demokrasi deneyleri var. Belki fırsat bulunca tekrar bu yaz bahar aylarında yükselen, bütün dünyada yükselen devrim, mücadele ve umut dolu dalgaları konuşmaya devam edeceğimizi den eminim yani. Onu konuşacağız tabii. Suriye'den de bir haber var. Önemli aslında. Bir kere Annan iç savaş tehlikesine işaret etmiş. Gerçek bir savaş tehlikesi var ve bunu ne pahasına olursa olsun önlemeliyiz. Çok kanlı şeyler, büyük kan dökülebilir diyor ve hükümetin de ateşkesi uygulamadığına dair imalarda bulunmuş. Ayrıca da Nur Hatem Zehra'nın başkent Şam'ın duvarlarını hükümet Esed karşıtı grafitilerle dolduran silah karşıtı sprey adamların komutanı, tırnak içinde komutan tabii, 23 yaşındaki Nur Hatem Zehra adlı delikanlı bir kontrol noktasında yakalanıp öldürülmüş. Bu tabii çok hüzün verici bir haber. Ama illa bundan bir teselli çıkartmak için de şunu söyleyelim. Yüzlerce genç onun izinden yola devam ediyorlarmış. Freedom Forever gibi böyle çok yaratıcılığı da olan kuvvetli bir hareketten bahsetmek mümkün. Yani sprey adam diyorlarmış ona. Artık aralarında yok ama onun anısına açılan Facebook sayfası mirası üzerine kurulu bir manifesto gibi rejime meydan okumuş. Birini tutuklarsan iki kişi ortaya çıkar. Bir fikri tutuklayamazsın diye de yazmışlar. Orada da ciddi bir isyan, başkaldırı, hatta devrimci bir ruh var. Devrimci ruh demişken son olarak şunu da söyleyeyim. Madrid'de de 12-15 Mayıs tarihleri arasında Puerta del Sol Meydanı'nda başlayan hareketin yıl dönümünü kutlamak üzere tekrar gösteriler olacakmış. Hazırlıklar var. Hepsini gücümüz yettiğince, dilimiz döndüğünce hepsini birden takip etmeye çalışacağız. Size. Evet. Bugün oldukça kapsamalı, geniş bir programdı. Evet. Sanıyorum sonuna geldik. Var mı başka bir şey? Yok, daha çok şey var ama artık benim bireysel ilgi alanına giren haberler var ama onları burada vermek gerekiyor mu bilmiyorum. Şeyde Orta Doğu'da 2800 yıllık yeni diller falan bulunmuş mesela. Öyle mi? Evet. Senin gözlerinin altındaki o renk boyalar ne? Buradan hava gidiyorum ya. Taksim'de mi? Taksim'de. Bizim orada adet böyle. Kuştepe'de. Evet. Peki, bitirelim o zaman. Leyla Gencer bir arya çalacağız size. Leyla Gencer 10 Ekim 1928 doğumlu Polonezköy'de, ölüm yıl dönümü bugün 10 Mayıs 2008'de Milano'da hayata veda etmişti. Kendisine diva sıfatı da, unvanı da diyeyim, layık görülüyor. 20. yüzyılın en önemli sopranolarından biri. Ölüm yıl dönümünde onu Giuseppe Verdi'nin La Forza del Destino, yani kaderin gücü adlı operasından Pace Pace Mio Dio adlı aryayla da bir günaydın diyelim ve hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Ventura stringe i miei